32 GB z wyświetlaczem Retina za 1929 zł. Otrzymasz akcesoria o wartości 100 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 24 czerwca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Gang wyłudzający VAT przy sprzedaży kawy rozbiła skarbówka z Białegostoku. Zatrzymano dwie osoby i obie usłyszały już zarzuty. Wyruszyły busy z informacją o 500+. Będzie można się w nich dowiedzieć, jak od lipca dostać świadczenie także na pierwsze dziecko. Ewakuacja całego miasta. 45 tysięcy mieszkańców Arys w Kazachstanie. Pali się tam magazyn amunicji. Rozbito gang wyłudzający VAT, który zajmował się głównie handlem kawą. Przestępcy fikcyjnie wywozili towar na Białoruś przez jedno z litewsko-białoruskich przejść granicznych. Jak dokładnie działali, to tłumaczy Maciej Czarnecki ze skarbówki w Białymstoku. 41-letnia obywatelka Białorusi, korzystając z dokumentów tax-free, wyłudzała podatek VAT za towary, głównie kawę, które miały rzekomo opuszczać Unię Europejską, a w rzeczywistości trafiały do nielegalnego obrotu w Polsce. Straty Skarbu Państwa wynikające z przestępczego procederu oszacowane zostały na co najmniej 500 000 zł. A śledczy zatrzymali dwie osoby. Białorusinkę oraz 43-letniego mieszkańca Białegostoku odpowiedzialnego za nielegalną sprzedaż artykułów spożywczych. Funkcjonariusze podlaskiej kazy zatrzymali podczas akcji w jednym z podbiałostockich magazynów, w którym składowanych było ponad 700 kg kawy gotowej do dystrybucji na czarnym rynku. Obie osoby usłyszały już zarzuty. Za przestępstwa skarbowe grozi im wysoka grzywna, a nawet do 3 lat więzienia. Nowy rozszerzony program Rodzina 500+ przyczyni się do lepszego rozwoju polskich dzieci. Tak mówił premier Mateusz Morawiecki, rozpoczynając kampanię informacyjną o tym, jak sięgnąć po wsparcie. Od lipca pieniądze będą wypłacane również na pierwsze dziecko. Wyprawa informacyjna po całej Polsce ma służyć temu, żeby od samego początku wszystkie rodziny mogły z tego programu skorzystać. Te 500 razy 12, czyli 6 tysięcy złotych rocznie, to wsparcie dla różnego rodzaju potrzeb, takich jak na przykład zakup odzieży w ciągu roku, czy bilet do kina dla całej rodziny, ulubione buty, sportowa odzież dla dzieci. To są sprawy dla niektórych małe, niewielkie, ale jestem przekonany, że dla milionów polskich rodzin są to sprawy zasadnicze. Dzisiaj kampania informacyjna dotycząca zmian w programie Rodzina 500+ będzie prowadzona na Mazowszu. Później busy będą także w innych miejscach w kraju. Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie otrzymała sztandar. W uroczystości jego nadania wziął udział szef MON-u Mariusz Błaszczak, który mówił, że to symbol cnót, którymi powinien odznaczać się polski żołnierz. Przed chwilą nadany sztandar jest symbolem najważniejszych wartości dla żołnierza polskiego, symbolem wierności, honoru i męstwa. Życzę pracownikom Akademii satysfakcji ze swojej pracy naukowej i dydaktycznej, a słuchaczom życzę podnoszenia umiejętności dowódczych, wiedzy. A sztandar wręczono w stulecie utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej, której tradycje dziedziczy Akademia Sztuki Wojennej. Teraz Chorzów i finał niekulturalnej rozmowy w teatrze. Ostatecznie dyrektor Teatru Rozrywki Aleksandra Gajewska została przywrócona na stanowisko. Zarząd Województwa Śląskiego wycofał wcześniejszą uchwałę o jej odwołaniu. Szefowa teatru straciła posadę kilka tygodni temu po upublicznieniu nagranej przez jednego z dziennikarzy prywatnej wymiany zdań z Jerzym Bończakiem. Aktor używał niecenzuralnych słów. Za dyrektor Gajewską stawił się zespół Teatru Rozrywki w Chorzowie. Po rozmowach została przywrócona na stanowisko, mówi Jakub Chełstowski, marszałek Województwa Śląskiego. Damy pani dyrektor po prostu drugą szansę. Ten temat de facto jest dla nas zamknięty. Aleksandra Gajewska zapewniła, że bierze pełną odpowiedzialność za wszelkie sprawy związane z teatrem. Odpowiadam również za moje postępowanie w różnych sytuacjach i za osoby, które zatrudniam. Żałuję tego, co się stało. Dyrektor teatru podkreśliła, że w przypadku kolejnej podobnej sytuacji złoży dymisję. A sprawą zajął się Łukasz Szwej. Jeszcze na koniec. Kilkanaście osób rannych i wszyscy mieszkańcy miasta zmuszeni do ewakuacji. To wynik wybuchu i pożaru w magazynie amunicji w bazie wojskowej w Arys na południu Kazachstanu. Chodzi aż o 45 tysięcy osób. W całym mieście ogłoszono stan wyjątkowy. Władze przygotowały specjalne obozy dla osób, które są ewakuowane. Według jednego z portali w magazynie wybuchł pożar, który następnie spowodował eksplozję. Z ogniem walczy kilkudziesięciu strażaków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałkowe popołudnie pogodne, chmur tylko na Podkarpaciu, gdzie może przelotnie padać, oraz na Pomorzu. W Zakopanem 22 stopnie, w Gdyni 23, w Chełmie i Krośnie 24, w Ełku 25, w Warszawie, Toruniu i Szczecinie 26, w Krakowie, Zabrzu i Pile 27 i 29 w Opolu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To tu przyjeżdżają nurkowie z całego świata, żeby poszukać skarbów ukrytych na dnie oceanu. To tu kręcono film Słoneczny Patrol, a miasto nazywane jest rejsową stolicą świata – Miami. Trójka. Jesteśmy połączeni. Odwiedzimy indiańską wioskę, spróbujemy owoców tropikalnych, staniemy ząb w ząb z aligatorem i przepłyniemy przez bagna Parku Narodowego Everglades. Wszystko to w porannym i popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Do usłyszenia w środę, Agnieszka Szwajgier. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Miami. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Do 50 lat 0% w Mediamarkt. RRSO na 18 czerwca wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja dotyczy asortymentu oznaczonego logo akcji i obowiązuje do 27 czerwca. Szczegóły na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Zapraszamy na Festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. Start 28 i 29 czerwca. Zakopane. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. Wystąpią Kaja, Włodek Pawlik Trio, Krzysztof Zalewski, Sławek Uniatowski, Hanka Rybka, Chopin University Big Band, Kapela ze wsi Warszawa i warszawskie Kombo Taneczne. Kultowe audycje na żywo, spotkania z artystami i dziennikarzami w strefach festiwalowych. Bądź z nami przez całe lato. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa. 7 minut po południu. W ubiegłym tygodniu Rada Ministrów przyjęła projekt tzw. ustawy antylikwiarskiej. Nie będzie już dowolności w ustalaniu dodatkowych opłat, marsz czy prowizji, albo obowiązkowego ubezpieczenia przy zaciąganiu pożyczek. Załamanie ustawy i oferowanie pożyczek likwiarskich będzie groziła kara od 3 miesięcy do nawet 5 lat pozbawienia wolności. Jak przekonywał premier Mateusz Morawiecki, projekt ma zapobiegać silnej pozycji firm pożyczkowych wobec słabszych konsumentów. Oprocentowanie pożyczek nie będzie mogło przekraczać rocznie 10%. Limit dodatkowych opłat będzie ograniczony do 45% kwoty pożyczki. Przy pożyczce na miesiąc limit ten wyniesie 22%. Niedopuszczalne będzie przenoszenie własności nieruchomości jako zabezpieczenia zaciągniętych zobowiązań. Niemożliwa będzie także egzekucja komornicza, jeśli wysokość zadłużenia nie przekroczy 5% wartości lokalu. Ponadto firmy pożyczkowe będą musiały weryfikować sytuację klienta w biurze informacji kredytowej lub biurze informacji gospodarczej. Za łamanie ustawy będzie uznane m.in. żądanie dwukrotnie wyższych odsetek, aniżeli przewidziane w prawie. Dziś pytanie, czy działanie firm pożyczkowych należy uregulować. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, także przeciw małpa polskieradio.pl. Sonda jak zwykle na naszej stronie internetowej. Mam nadzieję, że już za chwilę, już za moment naszym gościem będzie pan minister Marcin Warchoł. 8 minut, prawie 9 minut po południu. Już teraz czekam na Państwa telefony, na Państwa listy. Czy działanie firm pożyczkowych należy uregulować? 7 trójek na początku 22. They took all the trees, put them in a tree museum. And they charged the people a dollar and a half just to see them. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. Ooh, bah, bah, bah, bah, ooh. Hey, farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, or leave me the birds and the bees. Please, don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise, put up a parking lot. Last night I heard the screen door slam, and a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone? They paved paradise, put up a parking lot. 10 minut po południu, program trzeci. Za, a nawet przeciw. Pan minister Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości. Witam pana, panie ministrze, kłaniam się. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Jak wiemy, prace nad nowelizacją ustawy antylichwiarskiej trwały od 2016 roku. Aktualna wersja, którą opublikowano, różni się troszkę od wersji poprzedniej z lutego. Dlaczego to tak długo trwało? Dlaczego uregulowanie zasad działań firm pożyczkowych wydaje się takie trudne? Mamy w tej chwili kilkaset firm pożyczkowych, to jest niemal 500, które znajdują się na liście Komisji Nadzoru Finansowego, więc i ponadto jest kilkadziesiąt tysięcy pośredników finansowych, więc to wymagało konsultacji z branżami, które są odpowiedzialne za ten rynek, z Ministerstwem Finansów, z Komisją Nadzoru Finansowego. Wprowadziliśmy nadzór Komisji Nadzoru Finansowego, więc bardzo obszerna, kompleksowa ustawa regulująca szereg istotnych kwestii związanych właśnie z pożyczkami. Także to wymagało rzeczywiście analiz i dlatego ta ustawa jest w tej chwili po wszelkich konsultacjach dobrze przygotowana i gotowa na to, żeby już Sejm się nią zajął. To, co wydaje się najważniejsze, to by koszta pożyczek, oprocentowanie pożyczek nie będzie mogło przekraczać rocznie 10%, ale będą usankcjonowane koszty dodatkowe, tak zwane koszty dodatkowe, tyle, że będą ograniczone, prawda? Tak, absolutnie. Dzisiaj one sięgają kilkuset, kilku tysięcy niekiedy procent. Dzisiaj zresztą podano informację w mediach, że prokurator generalny, pan minister Zbigniew Ziobro, wysłał do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną, gdzie pewna pani wzięła 4,5 tysiąca złotych pożyczki, a musiała oddać niemal 8 tysięcy, czyli proszę zobaczyć, mamy niemal 200%. Tak to wygląda. Miesiąc temu Sąd Najwyższy uwzględnił inną skargę nadzwyczajną prokuratora generalnego, pana ministra Zbigniewa Ziobry, gdzie odsetki wyniosiły 730%. Pani wzięła 15 tysięcy, a musiała oddać przeszło 1 100 000 i to w skali roku, więc te odsetki dzisiaj są gigantyczne. To, co jest kilkaset, kilka tysięcy niekiedy i dlatego my wprowadzamy stały limit kosztów pozaodsetkowych, marże, prowizji, opłaty nie mogą właśnie przekraczać konkretnej sumy wskazanej przez pana redaktora. Jak to zatem będzie wyglądało w praktyce? Załóżmy, że pożyczam 1 000 zł na rok. Oprocentowanie sprawi, że po roku zwrócę z tytułu oprocentowania tylko 1100 zł plus 450 zł, czyli będę musiał zwrócić w sumie 1550 zł. Czy tak? Dobrze liczę? Koszty pozaodsetkowe, wszystkie marże, prowizje, opłaty dodatkowe, opłaty za poręczyciela nie będą dokładnie, tak jak pan redaktor powiedział, nie mogły, to mogły przekraczać stałego limitu, czyli tniemy te limity bardzo zdecydowanie z kilkuset, kilku tysięcy niekiedy, wskazałem przykład 730% w skali roku, do konkretnych właśnie owych 10%. To są odsetki ustawowe i 45% są odsetki, tak zwane koszty pozaodsetkowe, czyli marże, prowizje, opłaty wszelkie. No, najróżniejszych trików chwytały się firmy pożyczkowe. W jednym z przypadków akurat stworzono coś takiego jak opłata za dysponowanie kapitałem. Pożyczam panu redaktorowi 1000 zł, ale dodatkowo żądam 2000 za to, że pan może dysponować ja tymi pieniędzmi. Tak, przy pożyczce na miesiąc maksymalny limit, o którym mówimy, tych kosztów dodatkowych wyniesie 22%. Rozwiązanie dotyczy tak zwanych chwilówek, ale podobne ograniczenia będą dotyczyć również zakupów ratalnych. Tak, oczywiście. Tu również tego typu ograniczenia wprowadzamy. Dodatkowo jest cały szereg innych bardzo ważnych rozwiązań, zakaz tak zwanego rolowania pożyczki. Sytuacja, w której dolicza się kolejne oprocentowanie do poprzedniego i wzrasta w tempie zawrotnym wysokość kosztów pozaodsetkowych, wysokość odsetek. Także to będzie zabronione, a przypomnę, 53% dzisiaj wszystkich pożyczek to są pożyczki tak zwane właśnie rolowane. Także zakaz będzie obchodzenia tego typu limitów. Prawo nie działa, jak wiadomo, wstecz. Zatem ci, którzy już padli ofiarami wysokich kosztów, podał pan kilka przykładów wysokiego oprocentowania pożyczek, no muszą radzić sobie sami, dochodząc spraw na drodze sądowej. Sądy dzisiaj same często nam wysyłają przykłady, w których oddalają powództwa firm pożyczkowych żądających 200, 300, 400% oprocentowania. W pozostałych sprawach często właśnie ingeruje pan prokurator generalny, minister Zbigniew Ziobro. Podałem dwa przykłady, 200% odsetek w jednym przypadku, w tym dzisiejszym, prawda? W tym ostatnio z ubiegłego miesiąca to było 730%, także interwencje te przynoszą skutek. Sąd Najwyższy w ubiegłym miesiącu, kontrola nadzwyczajna została tutaj uwzględniona i uchylił ten wyrok. Jakże często, panie ministrze, przy okazji tego typu pytań w audycji za, a nawet przeciw, tego typu spraw pada taki oto argument jak ten od słuchacza, który właśnie pisze. Oczywiście, że sprawy nie należy regulować, każdy ma swój rozum, wie co robi, niedługo państwo ureguluje każdy aspekt naszego życia. Co pan na taki argument? Nie, zdecydowanie nie. Nie mogą zostać obywatele pozostawieni samemu sobie i powinien konsument mieć jasną informację, ile będzie musiał ostatecznie za pożyczkę zapłacić. Tutaj państwo powinno chronić swoich obywateli. Zresztą takie są również badania opinii społecznej. Myśmy zamówili i wynika z nich, że przeszło 80% osób chce skuteczniejszej walki właśnie z lichwą, wprowadzenia jasnych zasad. I tutaj mamy niezależnie od grupy wiekowej, niezależnie od wykształcenia, mamy podobne wskaźniki. Powiadam, przeszło 80% Polaków chce skuteczniejszej walki z lichwą. Przeczytałem w Pulsie Biznesu, że projekt nowelizacji czeka teraz notyfikacja w Komisji Europejskiej. Co to znaczy? Chodzi o potwierdzenie, czy przyjęte rozwiązania są zgodne z prawem unijnym? Tak, chodzi o zgłoszenie tego typu projektu do Komisji Europejskiej i średnio około 4-6 tygodni trwa tego typu weryfikacja. Panie ministrze, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Raz jeszcze dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję, kłaniam się. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł był państwa gościem, jest państwa gościem. Dziś pytanie, czy działanie firm pożyczkowych należy uregulować. 7 trójek na początku 22. Pan Kazimierz napisał wreszcie. Pozdrawiam. Panie Grzegorzu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja pracowałem jako przedstawiciel jednej z firm pożyczkowych i mam takie niestety zdanie na ten temat, że to trzeba uregulować, ale także nie tylko z korzyścią dla klienta, ale też z korzyścią dla nas, jako przedstawicieli takich firm, bo uważam, że często jest tak, że sobie jeździmy, a klienta nie możemy zastać, bo klient sobie wziął pożyczkę, że tak powiem, zrobił chyt za granicę i szukaj wiatru w polu, tak? Mhm. No, ale wie pan, może czasami firmy pożyczkowe same sobie są winne, skoro i na przykład... też kolejna rzecz, aha, przepraszam, że panu tutaj te bardzo słowo. Proszę. To jest moim zdaniem uregulowanie tego, żebyśmy nie przyjeżdżali do klienta co tydzień pobierać ratę, tylko żeby ta rata była jak w przypadku każdej innej pożyczki, miesięczna, z ustalonym procentem. Pan Krzysztof z nami. Panie Krzysztofie, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Witam pana. Proszę pana, tutaj w sprawie tych, jestem dość doświadczony w braniu pożyczek od firm pożyczkowych, tudzież oczywiście mam inne tam doświadczenia sądowo-komornicze, więc jedyne rozwiązanie to po prostu zakazać lichwę totalnie, zlikwidować wszystkie firmy pożyczkowe totalnie. Czy posłowie biorą kredyty na 50, na 100, na 1000%? Przecież oficjalnie, jak pan wejdzie w internet, jakieś tam Vivusy, inne firmy pożyczkowe, RRSO 1900%, 800, 1300. Dlaczego oni nie są zamknięci? Przecież jakieś ustawy nadal obowiązują. Te, co były za Millera, te, co były za Tuska, teraz te są i koszty, zmniejszanie kosztów. W ogóle co to jest myślenie takie i mówienie o czymś, że są jakieś koszty inne niż procent? No, procent ma się równać RRSO i to ma być nie więcej niż 10% w skali roku w ogóle lub inaczej o takie rozwiązanie klasyczne. Procent jakikolwiek ma klient płacić, to jest tylko 5% ponad inflację. Panie Krzysztofie, to działało, ponieważ ustawodawca, jak sądzę, nie przewidział pewnej sprawności organizacyjnej firm pożyczkowych i faktu, że mnożyły właśnie te koszta dodatkowe, o których także dzisiaj rozmawiamy. Pan Grzegorz jeszcze. Panie Grzegorzu, witam. Halo? Witam. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć tylko, że to jest skala tego zjawiska lichwy, to jest nieprawdopodobnie wielka. I to jest dziękować Bogu, że ta ustawa wchodzi, bo ta sytuacja, która była miała miejsce do tej pory, to jest wielka hańba, że społeczeństwo polskie zostało wystawione na żer dla hien i sępów. Dziękuję. Z drugiej strony słuchacz podpisany niewolnik napisał, co to znaczy, że państwo ma odpowiadać za to, że ktoś jest po prostu niemądry dziś, za to, że nie rozumie, że 300% RRSO oznacza bardzo drogo, a jutro za to, że ktoś się poparzył żelazkiem lub wbił nóż w brzuch, bo nie był świadomy. Pani Zofia, jeszcze pani. Witam. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam. Troszeczkę inne pytanie mam, bo nie chodzi o firmy pożyczkowe, ale o taki prywatny dług. No niestety miałam taką nieprzyjemność i wie pan, co, dług został już dawno spłacony, ktoś mi nalicza ciągle odsetki, to już trwa latami. Ja się czuję właściwie jakbym grała główną rolę w filmie pod tytułem dług. Pani Zofio, z tego co wiem, rozwiązania dotyczą również takich pożyczek prywatnych i te limity również tych pożyczek dotyczą, a w pani sytuacji chyba nie pozostaje nic innego, jak po prostu zgłosić sprawę do prokuratury. 7 trójek na początku 22, czy działanie firm pożyczkowych należy uregulować? Panie Romanie, co pan na to? Witam pana. Halo? Panie Kubo, dzień dobry, kłaniam dzień się. Dzień dobry, kłaniam się. Po latach słuchania trójki w końcu udało się. No. I mam pytanie. Tak. Mówimy dzisiaj o lichwie. Tak. W 99 roku kupiłem dom za 180 tysięcy, stówkę włożyłem swoją, 80 wziąłem w banku, do dzisiaj ją spłacam. Jak sobie policzyłem, to będzie około 250 tysięcy złotych dla państwa. Czy to nie jest lichwa? Dobre pytanie. 7 trójek na początku 22. Dr Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa, miesięcznik finansowy Bank. Firmy pożyczkowe, tak samo jak banki i inne instytucje finansowe, działają na tym samym rynku finansowym w Polsce i mają tych samych klientów. W związku z tym wszyscy klienci powinni mieć takie same prawa w stosunku do podmiotów, które udzielają im pożyczek. W związku z tym wydaje mi się, że naturalne jest to, że takie firmy, które by były w stanie świadczyć usługi nieuczciwie, powinny również być pod kontrolą państwa, ponieważ w ten sposób gwarantują bezpieczeństwo ludziom, z reguły tym najbiedniejszym, którzy zaciągają właśnie pożyczki u takich podmiotów. Także inicjatywa rządu i w ogóle tego typu regulacje są na pewno korzystne dla konsumentów. 23 minuty po południu, 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl, sonda na naszej stronie internetowej. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam. Halo? Witam, panie Jakubie. Kłaniam się panu. Panie Jakubie, ja swoje w życiu przeżyłem i panu powiem tak, różne systemy przeżyłem. Jestem analogowy. Jak się kiedyś brało u chłopaków z miasta pożyczkę, to było 10%, 10% oddawało i nie było bez papierków, bez niczego. A w tej chwili to jest tylko to wszystko robione po to, żeby prawnicy mieli, żeby tych biednych ludzi... Ja korzystałem, bo powiedziałem, że wezmę stówkę, 100 tysięcy, oddam 110, ale wiedziałem, że ja to oddam w miesiąc i byłem... A w tej chwili, jeżeli znana firma ogłasza się, że jest sponsorem Polskiego Związku Narciarskiego, no to jest wstyd. I niby państwowa telewizja to promuje są ogłoszenia z RRSO, 178%, my jesteśmy sponsorem polskiej reprezentacji narciarskiej. No ten argument już kiedyś, pamiętam, panie Andrzeju, na ten temat rozmawialiśmy i rzeczywiście wielu słuchaczy akurat tym faktem i wyborem Polskiego Związku Narciarskiego było troszkę zadziwionych. Pan Łukasz, panie Łukaszu, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Ja mam taką obserwację, że my jako społeczeństwo bardzo mocno nie rozumiemy, czym jest kredyt konsumencki i jak liczy się niektóre wskaźniki. Wydaje nam się, wszystko nazywamy lichwą, a tak nie powinno być. Powinniśmy się przyjrzeć tej ustawie, zobaczyć, że mamy naprawdę dobrze rozwinięty sektor fintech, który pomaga ludziom zaciągnąć zobowiązanie w sposób legalny i bezpieczny, a niestety wszystko nazywamy lichwą. Tak nie powinno być. To jest po prostu debata publiczna. Panie Łukaszu, dobrze, ale z poziomu rynsztoku. Oj, grubo powiedziane. No to wie pan, to dziwię się pańskiemu telefonowi. Panie Łukaszu, a w takim razie co można określić pana zdaniem lichwą, a co już nie? A wydaje mi się, że to należałoby chyba świętego Tomasza z Akwinu zapytać. Na pewno nie działające legalnie przedsiębiorstwa, które działają na podstawie chyba 15 albo 16 ustaw. Pan Bogdan napisał, uregulowania prawne spowodują, że faktyczna lichwa zejdzie do podziemia. Z firm pożyczkowych korzysta ktoś, komu bank po prostu nie pożyczy. Teraz nie pożyczy firma, tak więc zostaje mafia. Pan Adam, panie Adamie, dzień dobry, witam. Halo? Dzień dobry, witam serdecznie. Ja chciałem taką podzielić historią. Mianowicie korzystałem z usług jak najbardziej bankowych. To było o tyle łatwe, że ona była pracownikiem, więc łatwo było wziąć kredyt, naturalnie wszyscy brali. Potem zaczęły się problemy, bo ona straciła pracę, był kryzys w 2013 roku. Mhm. I prosiliśmy wtedy banki o restrukturyzację kredytu, bo mamy problemy z jego spłatą. Mhm. I dostaliśmy odpowiedź odmowną, łącznie z komentarzem takiego typu, że mamy złą sytuację finansową, bo żona straciła pracę, więc oni nam nie pomogą tego kredytu spłacać, lepiej troszeczkę przetykają, powiedzmy, naszą odzyska, tylko jak najbardziej mamy go płacić, bo nam jest źle. Ale firmy pożyczkowe nam jak najbardziej chciały pożyczyć. Przepraszam, jestem troszeczkę zdenerwowany. Mhm. Firmy pożyczkowe były o tyle łatwiejsze, bo pożyczanie od znajomych, przez chwilę żeśmy próbowali, jest jednak krępujące. No tak. Łatwiej jest zapłacić tej firmie. Tylko w tym momencie wpadliśmy w spiralę. Mm-hmm. Przy RRSO rzeczywiście w wysokości 1000%. Teraz już mamy oczywiście na dużą skalę komorników, rozprawy sądowe, tak dalej. Żyjemy w potwornym stresie od lat 5, powiedzmy. Żyjemy troszeczkę spokojnie tak naprawdę od czasu, kiedy przestaliśmy wszystko spłacać i mamy sprawy w sądzie. Bo mimo wszystko podjęliśmy decyzję, że spirala jest gorsza niż... A firmy działające legalnie pod kontrolą państwa, czyli banki, by nam nie pożyczyły tych pieniędzy nigdy. Pani Katarzyna, sobie w jakiś sposób inny. Nie wiem, tak czy inaczej byśmy sobie z tym dali radę. Byli na rynku lichwiarze, i oni nas wprowadzili w taką sytuację. Pani Katarzyna napisała, państwo musi odpowiadać za błędy obywateli z prostego powodu. Poziom edukacji jest tak niski, że obywatele podejmują decyzje o pożyczkach nieświadomie. Nikt w szkołach nie uczy takich rzeczy. Ważniejsze jest, w którym roku była bitwa pod Grunwaldem. Pan Sławomir jeszcze, panie Sławomirze, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Proszę pana, bliżej troszkę mikrofonu, panie Sławomirze. Zajmuję się, raczej pracuję w komornictwie od 2008 roku. Troszeczkę znana mi jest sytuacja właśnie firm pożyczkowych, które udzielały kredytów, mówimy tutaj o pożyczkach, bo kredytów, że tylko pożyczają banki, udzielają. I kiedyś faktycznie do 2007 roku, kiedy weszła ustawa antylichwiarska, gdzie teraz na tą chwilę można już tylko udzielać pożyczkę, która jest oprocentowana w wysokości 4-krotności wysokości kredytu lombardowego, to jest około 20%. Kiedyś były bardzo duże problemy i mniej więcej polegało to na tym, że pożyczaliśmy 500 zł, ale oprocentowanie w skali dnia było na przykład 100 zł. Jaki z tego wniosek, panie Sławomirze? Zmierzajmy do puenty. Teraz to już zostało ukrócone, natomiast ludzie którzy w tamtym okresie pożyczali takie pieniądze, no to mieli do zapłacenia w ciągu 2, 3, 4 lat po kilkaset tysięcy złotych. A ogólnie uważam, że na tą chwilę nie ma żadnej lichwy, tak? Jest to w miarę sensownie uregulowane. Oprocentowanie pożyczek jest bardzo niskie. Oprocentowanie tak, panie Sławomirze, ale koszty dodatkowe nie. Pan Jarosław napisał, może to i dobrze, że działalność firm pożyczkowych jest regulowana, ale zawsze zastanawiam się, dlaczego ludzie idą po pożyczki, skoro nie mają zdolności kredytowej. Przecież w sytuacji, gdy bank nie daje pożyczki, to chyba przy ewentualnym braniu pożyczki w innej firmie powinna zapalać się nam czerwona lampka. Krótko, pani Moniko, witam, halo? Witam. Mój znajomy powiedział, że w Niemczech, we Francji to kredyty bankowe są od 3 do 6% i to jest wszystko. I tam każdy może sobie wziąć kredyt i tam banki nikomu życia nie trują. A jak ja powiedziałam, że mnie kredyt kosztował 30%, to on mi nie uwierzył. Ja mówię, no bo to niby bank daje na 12%, potem pozostałe koszty i spłacasz. I po prostu ja myślę, że powinno być to odgórnie uregulowane, bo to, że ludzie biorą pożyczki z firm takich pożyczkowych, to jest właśnie wina, no mogłabym powiedzieć, że państwa za to, wynika, że nie ma wyjaśnień. Często tak, to raz, a dwa, że pewnie po prostu nie mają innego wyjścia. Jak przykład pana Adama, który dzwonił. Pana Andrzej, jeszcze krótko proszę, witam pana, halo? Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Ja się trochę dziwię, bo chroni się ludzi, którzy wiedzą mniej więcej, jakie są te koszty, bo każdy sobie zdaje sprawę, że w prowidencie to jest kilkaset procent. A taka historia pewnie znalazł wielu słuchaczom, tak? Poszedłem do banku, ileś lat temu powiedziano mi, że kurs franka będzie się trzymał, bank franków nigdy nie kupił, a ja dzisiaj będę to musiał spłacać dwa razy tyle, co wziąłem. No i dzisiaj się mówi, że to nie jest lichwa, bo sam sobie jestem winien. 12.31. Piotr Kuczyński, analityk rynków finansowych. Prób regulacji działalności firm pożyczkowych było w Polsce już kilka. Ja pamiętam chyba rok czy dwa lata temu przecież już była ustawa antylichwiarska, która znacznie ograniczała możliwość kosztów rocznych pobierania tego typu pożyczek. Być może, skoro w tej chwili rząd się za to zabiera znowu, to być może wynika to z przesłanek takich, że badania pokazują, że ten problem, mimo tamtych zmian, które, jak powiedziałem, były już wprowadzone w życie, nadal się utrzymuje. To jest trudny temat, dlatego że te pożyczki są bardzo drogie, a niestety trafiają przede wszystkim do ludzi bardzo mało zamożnych, delikatnie mówiąc, żeby nie powiedzieć, że biednych. W związku z tym docierają do społeczeństwa biednego, a są bardzo mocno opodatkowane. W związku z tym niewątpliwie ruchy państwa, które powodują, że bezpieczeństwo tego typu pożyczek i koszt ich jest mniejszy, jest słuszne, ale druga strona zawsze powie, że w ten sposób ogranicza się dostęp biedniejszej części społeczeństwa do tak zwanych chwilówek, czyli do tego, żeby wyrównać to, co brakuje do pierwszego. 28 minut do 13. Pan prezes Jarosław Ryba jest moim gościem, prezes Zarządu Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witam państwa, witam pana, panie redaktorze. Dlaczego tak zwane koszty dodatkowe muszą być tak wysokie? Co zawierają koszty dodatkowe? No, wszystkie koszty przy pożyczkach dzielić na dwa rodzaje. Te odsetki regulowane przez kodeks cywilny, 10% obecnie i docelowo też 10%. No i koszty dodatkowe, czyli wszystko tak naprawdę, co jest związane z pożyczką. Tam ten katalog jest otwarty. Czyli no to są opłaty, marże, tak, prowizje. Myślę, że nie musimy tego wymieniać, bo katalog jest otwarty, więc jeżeli jakikolwiek koszt jest naliczany razem z pożyczką, on się mieści w tym katalogu. Ja rozumiem. Obecnie limit w skali roku wynosi 55%, ministerstwo obniża go do 45%. No tak, firma pożyczkowa zarabia po pierwsze na oprocentowaniu, rozumiem, że musi zarabiać jeszcze na dodatkowych opłatach. Inaczej się nie opłaca? To wynika z tego, że firmy pożyczkowe udzielają niższych kwot, krótko mówiąc. Wobec tego procentowo stosują wyższe opłaty. W przypadku kredytów bankowych, gdy mamy do czynienia z kwotami wyższymi, oczywiście i też z tańszym kapitałem, bo banki pożyczają nam nasze własne pieniądze, które lokujemy na przykład na kontach osobistych, na lokatach, te koszty dla klienta mogą być niższe. Firmy pożyczkowe inaczej pożyczają tylko i wyłącznie własny kapitał, a to jest po prostu najdroższa forma finansowania działalności gospodarczej, stąd też, aby mogły funkcjonować, no muszą te koszty proponować konsumentom wyższe. Rozumiem, że to ograniczenie kosztów do 45%, co jest proponowane w najnowszej wersji ustawy, nie jest dla firm pożyczkowych jakąś tragedią i perspektywą końca działalności? Przeprowadziliśmy symulację, jak wyglądałby wynik finansowy z 2017 roku, gdyby te obniżone limity obowiązywały. Więc firmy pożyczkowe jako branża zarobiły w tamtym roku 162 miliony złotych netto, udzielając finansowania na 6 miliardów złotych dla konsumentów. Gdyby już wtedy takie limity, jakie ministerstwo proponuje, obowiązywały, poniosłyby stratę 350 milionów złotych. Więc odpowiadając tak wprost na pana pytanie, no perspektywy nie są zbyt kolorowe, zwłaszcza, że ustawa wprowadza też zupełnie nowe, dodatkowe koszty działalności firm pożyczkowych, więc sumarycznie ta branża raczej ma przed sobą ciemne, trudne chwile. Niedopuszczalne będzie przenoszenie własności nieruchomości jako zabezpieczenia zobowiązań. Ja wiem, że firmy pożyczkowe to nie jest stowarzyszenie brata Alberta, ale wiele z nich no, po prostu naciągało klientów, zmuszało do podpisywania różnych umów, pozbawiając potem na przykład mieszkań. Takie sprawy są w sądach. Państwu nie przeszkadza taki wizerunek, przepraszam za słowo, naciągaczy? Wie pan co, oczywiście przeszkadza, boli to każdorazowo, gdy ktoś w sposób nietrafny, jak w tej chwili pan to formułuje, nasza organizacja zrzesza wyłącznie firmy internetowe, które w ogóle nie zabezpieczają pożyczek ani na ruchomościach, ani na nieruchomościach. Powiem nawet więcej, ogólnie w branży dobrym standardem jest unikanie zabezpieczania pożyczek konsumenckich, drobnych pożyczek, przypomnijmy, na 1000-2000 zł. Ja to wiem, tyle tylko, że Polacy pewnie o tym po pierwsze nie wiedzą, a po drugie, no takie sytuacje, jak pan wie, wśród firm być może niezrzeszonych akurat w związku, takie praktyki występują. Nawet nie firm, wśród zazwyczaj osób fizycznych albo pseudodziałalności gospodarczych, wśród instytucji pożyczkowych, o których pan minister przed chwilą mówił, to jest 500 w rejestrze, takiej oferty nie ma. Nie ma pożyczek zabezpieczanych hipotecznie z prostej przyczyny. Od 2016 roku taka działalność nie jest dopuszczalna prawnie, tylko banki, SKOKi mogą zabezpieczać pożyczki na nieruchomościach. To efekt ustawy o kredycie hipotecznym, co nasz związek generalnie brał udział w konsultacjach i popierał. Zauważa pan, że brakuje regulacji dla lombardów. Powinny w ustawie znaleźć się? No to jest bardzo dobre pytanie i trafna też diagnoza, bo w miejsce firm pożyczkowych wejdą lombardy, albo też część firm pożyczkowych przekształci się w lombardy i w ten sposób będzie omijało ustawę. W tym aspekcie ustawa jest dziurawa. Przez lata wiele firm pożyczkowych nie weryfikowało zdolności kredytowej klientów, ba, nawet tak się przecież reklamowały, bez BIG-u, bez poręczeń, pożyczka. To się zmienia, firmy będą musiały weryfikować klienta, ale to znaczy, że ich słaba zdolność, zdolność klienta, zła historia w biurze będą uniemożliwiały wzięcie pożyczki? Od 2013 roku firmy pożyczkowe mają obowiązek weryfikowania zdolności kredytowej i robią to. Ten wynik badania nie był dla nich wiążący, tak jak dla banków, więc miały tu pewną dowolność. W tym akurat aspekcie się nic nie zmienia. Zmienia się natomiast w tym, że pojawiły się pewne wymogi, w jaki sposób ta zdolność ma być badana, między innymi poprzez odpytywanie w bazach, w BIG-u lub w BIG-ach. Członkowie naszego związku od dawna to robią, od zawsze praktycznie, ponieważ udzielają pożyczek zdalnie przez internet, więc muszą wykonywać tej weryfikacji, inaczej daliby ich w ciemno. Natomiast te wszystkie reklamy, które widzieliśmy, pożyczki bez BIG, trzeba to z całą surowością potępić. Jest to oczywiście naciąganie ludzi, kierowanie wprost oferty do najbardziej zadłużonych, także my odcinamy się od tego w zupełności. No, to oferta dla tych, którzy pewnie są w beznadziejnej sytuacji i nic nie wskazuje na to, że z tą sytuacją sobie poradzą, prawda? Właśnie sednem problemu jest właśnie przekredytowanie i oferowanie pożyczek, czy branie pożyczek przez osoby w ogóle bez zdolności kredytowej, bez dochodu. I tutaj rzeczywiście no, ingerencja państwa byłaby wymagana, ale ta ustawa tego problemu nie dotyka, bo cały czas regulujemy podaż, to jak firmy pożyczkowe będą pożyczki oferowały, sprzedawały, egzekwowały, natomiast nikt żadnego przepisu nie chce sformułować w stosunku do konsumentów, czy też nawet akcji edukacyjnej, która tłumaczyłaby, w jaki sposób odpowiedzialnie gospodarować swoimi pieniędzmi, aby nie znajdować się w takiej trudnej sytuacji i co więcej, gdy już się w niej znaleźliśmy, aby nie spłacać jednej pożyczki kolejną pożyczką, bo to jest prosta droga do spirali zadłużenia. Wraz z jednym ze słuchaczy zastanawiałem się nad definicją. Pana zapytam, co dla pana jest lichwą, a co nie jest? Od takiego rozstrzygnięcia powinny być właśnie przepisy, które ustalą taką granicę? Nie uda nam się ustalić liczbowej granicy. Lichwa jest wtedy, kiedy druga strona wykorzystuje słabszą stronę drugiej strony kontraktu. Gdy ktoś znajduje się w przymusowym położeniu, ma nóż na gardle i dlatego narzucane są na niego nadmierne koszty. Gdy firma pożyczkowa czy też bank widzi po prostu, że dana osoba musi zgodzić się na każde warunki, i wyzyskuje to. Wtedy mamy do czynienia z lichwą i to nie tylko w przypadku pożyczek, możemy to rozciągać na wszystkie inne sektory. Gdy ktoś po prostu potrzebuje pomocy, zamiast ją uzyskać, otrzymuje pewnego rodzaju taką ofertę lichwiarską. Jarosław Ryba, prezes Zarządu Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych, jest państwa gościem. Wrócimy, panie prezesie, na antenę raz jeszcze za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. 20 minut pozostało do 13. Czy działanie firm pożyczkowych należy uregulować? Sonda na naszej stronie, a tymczasem 7 trójek na początku 22. Pan Przemysław, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pan, troszeczkę mnie może być słabo słychać, dlatego że jadę. Aha. Proszę pan, łatwo jest to uregulować i jakoś tak przystępnie przedstawić dla zwykłego zjadacza chleba. Każdy z tych produktów, które oni sprzedają, tych kredytów, jest to tak zwany produkt finansowy. Nic prostszego, jak każdy z tych produktów po prostu certyfikować po urzędzie finansowym. Nic prostszego, tak jak jest oznaczenie na lodówkach. A1, A2, A+, A++, jeżeli chodzi o zużycie energii, tak samo można po prostu dać ocenę danemu produktowi finansowemu. I wtedy zwykły zjadacz chleba, który też się nie zna na elektryce, a jednak jest... Szybko się zorientuje, tak? Bardzo będzie szybko wiedział, czy to jest bezpieczne, czy to jest dla niego przede wszystkim, no nie wiem, jakoś opłacalne, czy nie. Jeżeli zobaczy, że to jest na przykład C-, no to już mu się lampka powinna zaświecić. Ja nie muszę się znać na finansach na tym, ponieważ państwo bierze od tego jakieś tam podatki od każdego takiego kredytu, czegoś takiego. Tak samo państwo powinno to uregulować, powinno za to odpowiadać, ponieważ w tym uczestniczy. Co innego, gdyby państwo było, że tak powiem, obok i nie korzystało z tych kredytów. Natomiast jeżeli chce z tego korzystać, oprocentowuje to i tak dalej opodatkowuje, to niestety musi być regulacja. Pozdrawiam. A takie mam pytanie. Króciutko, panie Przemysławie, bo słuchacze czekają. Jakie oni są branży, ci panowie, którzy mówią, że przecież każdy ma swój rozum, założy się o 100%, to jest po prostu panowie, którzy są w tej właśnie branży. Pozdrawiam pana, panie Przemysławie. Pani Ewa by napisała, zresztą nie pierwszy, proszę państwa, dzisiaj by telefon na ten temat. Mianowicie, by, jak pisze słuchaczka, należy zwrócić uwagę na oprocentowanie lokat i kont w bankach. Dlaczego między lokatą a pożyczką jest tak duża różnica? Pan Jerzy jeszcze z nami. Witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry panu. Po pierwsze, od nowej ustawy nie ubędzie osób pilnie potrzebujących gotówki. Mhm. To jest źródło rozwoju wszystkich tych lombardowych, nielombardowych pożyczek. Poprzednie ustawy nie zmniejszyły oprocentowań, wręcz odwrotnie. Spowodowały, że RSO jest wyższe jak było. I nowa ustawa też tego nie zmieni, bo jeżeli człowiek potrzebuje pilnie pieniędzy, to pójdzie na praktycznie rzecz biorąc na każde warunki. Natomiast należy zwrócić uwagę na fakt takiego trochę państwowego, że tak powiem, niezrozumiałego zupełnie wysokiego oprocentowania. Mam tu na myśli, jest to wyjątkowe uprzywilejowanie banków w postaci tak zwanych odsetek karnych, które wynoszą czterokrotność stopy lombardowej NBP-u. Jest to, nie ma żadnego to uzasadnienia. Odsetki ustawowe mają taką wysokość, jaką mają. Odsetki urzędowe też są znacznie niższe od tych, które bank stąd ma. Rozumiem, pan ma pytanie, dlaczego w przypadku banków jest inaczej. Pan Grzegorz napisał, trzeba być frajerem, żeby zaciągnąć tego typu zobowiązanie, nie mając świadomości konsekwencji. Panie Stanisławie, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Wszyscy jak słyszę, że wszyscy w podróży. Pan również? Tak, w podróży, I to jeszcze ciężarowym. Proszę pana, chciałem powiedzieć tylko tyle, że słuchałem wcześniej wypowiedzi pana, który zaciągnął kredyt 1000% na ratowanie firmy. No umówmy się, no kto ratuje firmę kredytem oprocentowanym 1000%? No dlatego ta firma potrzebowała kredytów. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, chciałem powiedzieć też, kiedyś pisałem kredyty, może nie gotówkowe, ale na sprzęt RTV. Oprocentowanie mieliśmy 0,5%. Wie pan, że takiego oprocentowania nikt nie chciał. Nikt. Natomiast jeśli spytało się klienta, ile chciałby płacić ratę, no, on mówił 150 zł. Dopasowywało się cenę produktu do tej raty i wychodziło 30%. I takie kredyty szły od ręki. Panie Arturze, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom. Wie pan, ja chciałem takie dwa cytaty przytoczyć. Niestety nie pamiętam, kto to napisał, ale pierwszy cytat to: żyjemy w takich bardzo dziwnych czasach, w którym ludzie kupują rzeczy niepotrzebne za pieniądze, których nie mają. Mhm. I druga rzecz, drugi cytat to jest taki: pożyczasz cudze, oddajesz swoje. I niestety to, wie pan, tak ja to widzę, obserwuję, pochodzę z niewielkiej miejscowości, że ludzie zaciągają pożyczki właśnie takie, no dziwne, nazwijmy to niebankowe, po to, żeby wyjechać na wczasy, po to, żeby sobie kupić telewizor, po to, żeby sobie kupić, nie wiem, sprzęt grający. To naprawdę, bo sąsiad ma, tak? Próbujemy dorównać do kogoś. I mnie to strasznie dziwi, dlatego że ci ludzie wbijają się w jakąś dziwną, czasami spirale nawet zadłużenia. No i tak jak powiedziałem na początku, kupują rzeczy zupełnie niepotrzebne w sensie egzystencji, a spłacać potem niestety płaczą, że no odsetki i tak dalej. No tak. Edukacja. To jest chyba najważniejsza rzecz. Pierwszym, który w tej sprawie apeluje, za 14 minut 13, Andrzej Roter, prezes zarządu w konferencji przedsiębiorstw finansowych w Polsce. Działanie firm pożyczkowych w Polsce jest już uregulowane i to od bardzo wielu lat. Zresztą ta regulacja to ustawa o kredycie konsumenckim. Firmy są nadzorowane merytorycznie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Firmy są zarejestrowane, więc również w jakimś sensie pod kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego, choć ta kontrola jest formalna, ale również i z tego punktu widzenia firmy są uregulowane. A w związku z tym to, czego może potrzebować rynek, to przeciwdziałania i rzeczywistych działań wymierzonych nie w firmy pożyczkowe, ale w lichwiarzy. Pan minister Ziobro był dobry podjąć się interwencji w sprawie osoby, o czym pisały media, która pożyczyła około 4000 zł, musiała zwrócić wielokrotnie więcej. To sprawa sprzed kilkunastu lat. To rzeczywiście wtedy, kiedy oprocentowanie jest 30% miesięcznie, to są lichwiarze, ale to nie są firmy pożyczkowe. Stąd zmiana przepisów karnych, które rzeczywiście uderzą w prawdziwych lichwiarzy, a nie firmy pożyczkowe, jest racjonalna. Pan Damian napisał: siedzę na ogrodzeniu, nie wiem, czy regulować, czy nie. Co wiem, działalność tych firm eksploruje koszmarną naiwność, ogromnie świadomości konsumentów tych pożyczek. W tym leży problem, nie w działalności lichwiarzy, których jak świat światem nigdy nie braknie. Proszę uważać, panie Damianie, na tym ogrodzeniu. Tymczasem pan Zbigniew. Panie Zbigniewie, halo? Witam pana. Witam pana. A może rozwiązaniem na lichwę byłoby 100 ratownikowów. Pan wyjaśni, o co mi chodziło. Dziękuję bardzo. Pan Robert jeszcze. Panie Robercie, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Jedno zdanie, bo tu dużo słyszymy o tym, jak ten sektor jest zabezpieczony. Ja nigdy nie chciałem być użytkownikiem tych instytucji, a niestety stałem się poprzez to, że ktoś skradł numer mojego dowodu i tylko numer mojego dowodu, i okazało się, że jestem beneficjentem 3 pożyczek, więc mówienie o tym, że te instytucje są weryfikowane, że transakcje z nimi są zabezpieczone, to że chyba nie jest prawda. Że działają przejrzyście, że weryfikują dane, tak? Tak, tym bardziej, że to są nazwy ogólnie znane z reklam, z mediów, I tak jak mówię, nigdy nie byłem zainteresowany ofertami tych firm, a niestety na dzień dzisiejszy musiałem zgłosić na policji przestępstwo oszustwa. Jakie to firmy, panie Robercie? Łąga.com. To był pierwszy, drugi to był Kredit.net i trzeci, bo w tej chwili nie pamiętam. Jasne. Ale też jak się okazuje, po wygooglowaniu można otrzymać informację, że jest to zabezpieczone w sposób stuprocentowy, że osoba posiadająca pożyczkę w tej instytucji jest w 100% zabezpieczona. A tak jak mówię, no wystarczył numer mojego dowodu, żebym w tej chwili dostawał monity o spłatę należności. Pan Mariusz jeszcze na koniec. Panie Mariuszu, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Witam pana. Chyba nie było o tym mowy, ale chciałem zwrócić uwagę na taki aspekt jak popyt wewnętrzny, który w naszym kraju jest całkiem niezły, a pieniądze, które są zjadane czy wręcz zżerane przez firmy lichwiarskie w postaci kosztów, odsetek i tak dalej, nie trafią już na rynek i nie zwiększą popytu. I ten popyt ograniczają. Tak jest, a wygląda na to, że to są miliardy złotych. Słuchając państwa audycji, to z tego wnioskuję, że to są naprawdę ogromne pieniądze, które po prostu zjada firma lichwiarska, a mogłyby zostać wydane na jakieś dobra czy usługi po prostu konsumpcyjne. Do takiego samego wniosku, panie Mariuszu, doszedł swojego czasu kilka lat temu. Rząd Wielkiej Brytanii właśnie w trosce o własny rynek zaczął rynek firm pożyczkowych mocno regulować. Roman Sklepowicz, prezes Stowarzyszenia Pokrzywdzonych przez System Bankowy i Prawny. Od czasu powstania stowarzyszenia blisko 20 lat generalnie występowałem i występowaliśmy o to, by uregulować system lichwiarski w Polsce, ponieważ to, co zrobił parlament z ustawą antylichwiarską, było dobrym pociągnięciem, ale w jakimś to momencie rząd skręcił, rząd Platformy, w stronę tylko ukrócenia lichwy w stosunku do banków, do systemu bankowego i wprowadzono 400% wielkości odsetek kredytu lombardowego, obecnie 8 z kawałkiem procenta. Dziwnym trafem w tym czasie powstały firmy pożyczkowe, między innymi generalnie reklamujące się, które oczywiście, jak wszyscy państwo wiecie, szaliły nam odsetki w granicach 200-300%. Nie wstyd im nawet było, gdy byli sponsorami drużyny narodowej, reklamować się z odsetkami 296 w skali roku. Oczywiście to już przekroczyło wszelkie dopuszczalne granice, ponieważ w Polsce system egzekucyjny dzisiaj dochodzi należności kredytowych w granicach 7 milionów egzekucji z tytułu niespłaconych kredytów. No bo jeśli ktoś bierze 1000-1500, a musi oddać 9000, no to oczywiście nie jest w stanie. Uważam, że pociągnięcie rządu, wprowadzenie odpowiedzialności karnej to nie jest nic represyjnego, ponieważ w cywilizowanej Europie kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności jest w Niemczech, jest we Francji, ale są państwa, gdzie jest do 15 lat więzienia za uprawianie lichwy, na przykład w Szwajcarii. 8:00 do 13:00, ponownie na antenie wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, witamy. Kłaniam się ponownie. I ponownie Jarosław Ryba, prezes zarządu, przepraszam, musiałem spojrzeć, Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych. Tak, zawahałem się, bo nie chciałem się pomylić. Panowie, oto wyniki naszej sondy. Czy działanie firm pożyczkowych należy uregulować? 92% internautów trójkowych twierdzi, że tak. 8% twierdzi, że nie. Panie ministrze, pan prezes Ryba zauważa, że brakuje regulacji dla lombardów, czyli lombardy nie będą miały limitów kosztowych, nie będą miały limitów odsetkowych. Być może cała działalność przeniesie się do lombardów, nie szkodzi? Nie, nieprawda. Ustawa stosuje się tak samo do lombardów. Jeżeli lombard udziela pożyczki, tak samo ustawa się stosuje do lombardów. To jest po pierwsze. A po drugie, jeżeli zastawiam w lombardzie na przykład telefon, to moja odpowiedzialność ograniczona jest do telefonu, czyli wiem, ile stracę. Stracę najwyżej telefon, jak nie oddam pożyczki, prawda? Więc to jest jasne. Jeżeli natomiast, powtarzam, druga sytuacja, lombard daje mi do ręki pieniądze, biorę jakąś pożyczkę, no to tak samo stosuje się ustawa do lombardu. Ustawa stosuje się zarówno do relacji klient firma pożyczkowa, jak i osoba fizyczna, inna osoba fizyczna. Także ustawa jest szeroka, kompleksowa, reguluje wszystkie przypadki. Pan prezes Ryba, panie prezesie, 1,5 miliarda złotych niespłaconych pożyczek mają Polacy według Krajowego Rejestru Długów. To jest 3-krotnie więcej niż 4 lata temu. To są długi wobec firm pożyczkowych. Najbardziej zadłużeni są mieszkańcy miast, najmocniej zadłużeni są ludzie między 26 a 35 rokiem życia. To jest efekt łatwości brania, ta progresja, którą obserwujemy? Progresja wynika z tego, że coraz więcej firm sprawdza właśnie w KRT, czyli autorze tej statystyki, i porównajmy tą kwotę też do realiów. 1,5 miliardów złotych, a w sektorze bankowym, czy to jest 55 miliardów złotych, no tak, czyli znacząco więcej. Firmy pożyczkowe, jak już wcześniej wspomniałem, rocznie udzielają pożyczek na 6 miliardów złotych, a ten 1,5 miliarda to są skumulowane długi ze wszystkich lat niespłacone. Wobec tego nie mamy tutaj do czynienia z jakimś ekstremalnie wysokim nadmiernym zadłużeniem. Fakt, że ono istnieje i nie powinno tego zjawiska być, powinno być jak najmniejsze, natomiast nie możemy mówić o jakiejś wielkiej eksplozji złych długów pożyczkowych, bo jednak jest to kwota relatywnie niska w stosunku do wielkości tego rynku. Jeszcze tylko gdybym mógł sprostować, Lombardy już dzisiaj powinny podlegać pod ustawę antylichwiarską, omijają ją w bardzo prosty sposób, ponieważ nie stosują umów pożyczek, a umowę sprzedaży i odkupu oraz umowy przechowania. W ten sposób już dzisiaj migają się od przepisów i to się nie zmieni w przyszłej regulacji, ponieważ ta regulacja po prostu pomija ten aspekt. Panie ministrze, to być może zatem cenna podpowiedź do zajęcia się tym obszarem. W tej chwili działa około 15 tysięcy lombardów i te lombardy po zniesieniu limitu w 2011 roku wyrosły jak grzyby po deszczu. To jest efekt właśnie liberalizacji. Brak regulacji w tym zakresie jest też, to powoduje również wzrost liczby lombardów. Natomiast jeszcze raz chcę podkreślić, że ustawa jest tak skonstruowana, że wyklucza jakiekolwiek obchodzenie. Natomiast trzeba też pamiętać o tym, że umowa mająca na celu obejście ustawy jest po prostu nieważna zgodnie z kodeksem cywilnym, więc tutaj absolutnie jest to doprecyzowane. Jeśli chodzi o zadłużenie, chciałbym jeszcze wskazać, że w ciągu 2018 roku tylko prawie 4 tysiące wzrosło, tylko w ciągu jednego roku przeciętne zadłużenie Polaka. To pokazuje, z jakim problemem mamy do czynienia. W zastraszającym tempie wzrasta zadłużenie naszych obywateli. Musimy w związku z tym coś z tym zrobić. Nie może być tak, że przeszło 3 miliony Polaków, prawie 3 miliony Polaków boryka się z przeterminowanymi długami. Ich liczba już sięgnęła niemal 50 miliardów złotych, więc to są ogromne koszty i też pamiętajmy o tym, że 61% klientów firm pożyczkowych ma kredyty w bankach, także to powoduje ryzyko zarażenia tak zwanego portfela bankowego, jeżeli te będą się dalej powiększać te pętle. Krótko na koniec jeszcze, panie ministrze, kiedy ustawa wejdzie w życie? Na stronie do Sejmu już. W tej chwili ją kierujemy do Sejmu, następnie pracę w Sejmie, w Senacie. Miejmy nadzieję, że z końcem tego roku, już jesienią, będziemy mieć już jasne, określone zasady. Minister Marcin Warchoł, Ministerstwo Sprawiedliwości, Jarosław Ryba, prezes Zarządu Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych. Dziękuję panom za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Spotkamy się, proszę państwa, jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Autopromocja. Gość w dom, Bóg w dom, głosi stare polskie przysłowie. Czy życzliwość wobec przybyszów wyróżnia nas spośród innych nacji? Co pojęcie gościnności znaczy we współczesnym świecie? Trójka i Stowarzyszenie Autorów ZAIX zapraszają do udziału w drugiej edycji konkursu na oryginalny dramat radiowy Nasłuchiwanie. Tym razem tematem jest gościnność. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Gościnność. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie wybranych laptopów i komputerów z procesorem Intel lub AMD otrzymasz drukujące urządzenie wielofunkcyjne HP w zestawie. Na przykład kupując MacBook Pro 13,3 cala z procesorem Intel Core i5 za 5599 zł lub kupując laptopa Acer z procesorem Intel Core i5 za 2799 zł otrzymasz urządzenie wielofunkcyjne HP. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.